الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام مثل يا زيدا. Evet, münada ahirine istigase elifi bitiştiğinde meftuh olur. Mahalle mensup, feth üzere mebni olur. Ve yuftahu bil binai lil mef'uli. Meçhul okuyordu. Ve yuftahu, ey yani yübnel münada alel fethi, feth üzere mebni olur münada. Vücuben, vacip olur. Neden dolayı? Ne vakitte? Lam li tevkittir yani. Akimis salate li duluki şemsi. Akimis salate li duluki şemsi. Ey vakte tulu'iha yani. Li duluki şemsi. أقم الصلاة لدلوك الشمس وقت الزوال يا داوي يقول يعني دلوك زوال تلو دين أبت. Neden dolayı? Ne vakitte? Li ilhaqi elifiha. Yani ey li ilhaqi elifil istigase. Li ilhaqi elifiha ey elifil istigaseti bi ahirihi. Bi ahir minat. Yani vakte ilhaqike elifil istigaseti. Ahirine istigase elifini bitiştirdiğin zaman ne olur? Feth üzere mebni olur. Ya Zeyda. Peki niçin feth üzere mebni olur? Liktidâil elifi. Elif gerektirdiğinden dolayı. Yani elif gerektirir. Neyi gerektirir? Fetha ma kableha. Yani ne demek? Yekûnul harfüllezî kâne kableha meftuhan. Elif'in makabine olan harf meftuh. Fevecebe en yekûne makablel elifi meftuhan. Ve lâ lâme fîhî. Vela lam lamda olmaz fihi hayni, yani o münadada lam olmaz. Yani iza lahika bi ahiril münada elifü'l istigase ve la yelhakul lamu fi evveli. Evvelinde lam lahik olmaz, bitişmez. Değil mi? Niye? Çünkü birinin yani lam mecrur olmayı gerektirir. Elif ise makabül meftu olmasını gerektirir. Ya Zeyda. Başına lamı getirdim ya. Dal. Meksur mu olacak? Meftu mu olacak? Ve la lame fihi fiyadır münad. Ve la lame. Evet, buradaki cümle haldir yani. وَلَا لَا مَا فِي هَذَا الْمُنَادَ حِينَ اِذٍ. Ne demek? حِينَ اِذٍ قُلْ اَوَدْ حِينَ اِذٍ حِينَ اِذٍ كَانَ اِذٍ كَانَ حِينَ اِذْ كَانَ اِذْ كَانَ لَحِقَ بِآخِرِهِ الْأَلِفْ Ahirine elif bitiştiğinde yani. حِينَ اِذِنْ حِينَ اِلْحَاقِ الْأَلِفِ Elif bitiştiğinde evvelinde lam olmaz. Niye? لِيَنَّ الْلَامَ يَقْتَضِ الْجَرَّةِ Lam ceri gerektirir. Yani cerrama dakalet hiye aleh. Lam nereye dahil olduysa onun mecrur olmasını gerektirir. Evet. Vel elife. Elif ise yaktadî el fetha. Fetha ma dakalet hiye aleh. Öyleyse febeyne esereyhima. Febeyne esereyhima. Yani beyne eseri ellami ve elcer. Ve ese ve eseril elifi ve hul feth. Değil mi? Lamın eseri neticesi olan cer ile elifin eseri olan feth arasında vardır. Ne vardır? Evet, ne vardır? Tena fin. Abre demiş ki bir dammil fa yanlış. Tena fiyun. Tena fin. Birbirine zıtlık var. Tenafun değil yani. Şerhte öyle yazmış, o doğru değil. Tefaalenin mastarıdır diyor. Tenafa, yetenafa, tenafin. Terama, yeterama, teramin. Tegaza, yetegaza, tegaz. Zin, tegazi ya. Tenafin. Aranızda ne vardır? Münafat vardır. Birbirine zıtlık vardır. Fe felâ yahsunul cem'u beynehuma. Öyleyse bu iki eseri meydana getiren lam ile elifin bir yerde toplanması güzel değildir. Felâ yahsunu, evet, felâ yahsunu el cem'u beynehuma. Beynel müessirayni eyyil lam vel elifi. Musallı batıdı felâ yahsun demiş. Yani caiz değildir yani. Bazıları caiz görmüşler ama bu caiz değildir. Lam ile elifin bir yerde toplanması yani caiz. Birisini başka lam kabul etsin. Birisini lamı istilası değil, lamı tehdit veya kabul etsin. De. Tamam da gene ahırı nasıl? Gene oluyor. Birinin eseri nasıl tecrübe ediyor? Elif diyor ki makabülün mefti olsun. Lam diyor ahırı mecru olsun. Nasıl olacak? İstigası ziyade olsun diye elif ile lam cem olur demiş. Bazıları caiz görmüş. Ya le zeyda diye ama o zaman lam orada ne yapamış? Tesirini gösterememiş. Mislu ya zeyda bi ilhaqil ha'i bihi bil münada lil vakfi vaktel vakfi. Vakıf durumunda, vakıf vaktinde ne oluyor? Yani idâ vukufa aleyh, ona vakfedildi mi? Ya zeyda mebniyü alel feteh. Tamam mı? Vel ha'u lissekti. Ha sekittir. Tamam mı? Evet, feth üzere mebnidir. Ve yunsabu ma sivahuma. Ve yunsabu mensup olur ma sivahuma. Bu ikisinin dışındaki münada mensup olur. Mislu ya abdallahi ve ya talian cebelen veya raculen li gayri muayyenin. Tamam. Ey yani ve yunsabu, yunsabu mensup olur bil mef'uliyeti mef'ul olmak üzere bikemnihi mef'ulen bikemnihi mef'ulen mef'ul olmasıyla mensup olur ma ey münada bir münada ki neyin dışında olan münada? Siva el münada el müfredil ma'rifeti vel münada el müstegâfi. Sevâun kâne ma'al lam ev ma'al elifi lafzan. Evet, ister lam ile ister elif ile olsun, müstagas olan münadanın dışında ve bir de müfret marife olan münadanın dışında, münada ne olur? Mef'ulü bi olmak ile mensup olur. Ya böyle lafzan mensup olur. Lafzan, lafzan mensup olur. Ya abdallah ev takdiran, ve de takdiran mensup. Ya ebel abbas, ya ebel abbas, ya feta el kavmi, ey kavmin delikanlı, ya feta el kavmi, feta, takdiren mensup, feta. İmkanı muğraben, eğer münada muğrab ise. İmkanen münada mimma yumkinu en yekuna muğraben. Münada muğrab olması mümkün olan. Neden önce kable duhuli harfin nidai aleyhi. Ve imkanın mebniyen kable duhuli feye yubna ala makan. Diğer gün münada ya men, ya men, ya men amile bima alime, ey bildiğiyle amel eden kişi, ya men amile bima alime. Men zaten orada mahallin mensuptur. Lafzı zaten ne yapamaz, ne lafzı ne takdiri nasıl ortaya. Açıldı. Ve imkanı mebniyen kable duhulihi feye yubna ala makan. Peki. Peki niye mensup oluyor? Li enne illeten nasbi. Yani münadanın mensup olmasını gerektiren şey ve o da nedir? El mef'uliyet, mef'uliyet. Yani kevnül münada mef'ulen bihi. Münadanın mef'ulü bi olması. Evet. لَنَّ عِلَّةَ النَّصْبِ وَيَا الْمَفْعُولِيَّةُ مَفْعُولِيَّتِّرْ. Yani münadanın mef'ul olması, bu illet nedir? مُتَحَقِّقَةٌ اَيْ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فِي الْمُنَادَةِ اَلَّذِي لَمْ يَكُنْ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً وَلَا مُسْتَغَاسًا بِاللَّامِ اَوِ الْاَلِفِ. Elif ile lam ile müstegas olmayan, müfret marife olmayan o münadada, o münadada mef'uliyet, yani meful olma özelliği ki nasb olmasının gerekçesi olur, illeti olur. Orada nedir? O münada da mevcuttur, mutahakkattır. Anlaşıldı mı? Ve ma gayyerehu mugayyirun. Ve ma burada nafiyedir. Ve ma gayyerehu mugayyirun an halihi. Ve ma gayyerehu, ve o münadayı da tağyir etmemiş, değiştirmemiştir. Mugayyirun, mugayyir. Bir değiştirici bir sonu değiştirmemiştir. Değil mi? An halihi olduğu durumdan da onu ne yapmamış? Değiştirmemiştir. Şimdi meful olma illeti var mı? Var. Meful olabilir mi? Olabilir. Tamam. Meful olabileceğine göre o münada da, yani müfret marife değil, müstakas değil ise meful olabilir. Yani mensup olabilir. Peki mensup olmasını engelleyecek bir şey var mı? Yok. Onu değiştirecek bir şey de yok. Onu o halinde değiştirecek. Mesela mugayyir, müfret marife olan münadadaki mensup olmasını ortadan kaldıran şey nedir? Müşabihetidir. Kâf-ı hitaba benziyor. Kâf-ı hitaba benzediğinden dolayı, değil mi? Şimdi mebni oluyor. Müstegaste de mugayyir nedir? Lam. Lam geliyor, ceri gerektiriyor. Elif ile olan müstegaste de mugayyir nedir? Efendim, elifin makabının feth olmasının vacip olması. Bu müfret marife değil ise, yani muzaf ise veya şibi muzafsa veya nekire-i gayr-ı muayyen ise, o zaman mensup olmasını engelleyen bir şey var mı? Yok. Engelleyen bir şey yoksa o zaman ne olabilir? Mensup olabilir. Öyle mi? Feyyeb ka'ala makâne kabule kevnihi münâde. münada olmadan önceki hali üzere kalıyor. Münada olmadan önce o kelime ne olurdu? Meful olsa mensup olmaz mıydı? Abdallah talian cebelen racülen. Ya racülen miner rical yani. Ya talian cebelen ya ehlel kitabi ya abdallahi ya rasulallahi ya habiballah. Peki. Peki. Ve masivel mufradi el ma'rifeti. Müfret ve marife olan münadanın dışındaki münada ve masiva el mufradi el ma'rifeti, bu müfret marifenin dışında kalan, müfret ve marifenin dışında olan kaç kısımdır? 4 kısım. İmma ma la yekunu mufreden. Ya müfret değildir. Nasıl müfret değildir? Yani bi en yekune el münada fihi mudafen. Orada münada muzaftır. Ev şibe mudafin. Veyahut da şibe muzaftır. Bu birinci kısım. Muzaf veya şibe muzaf. Müfret değil çünkü. Ve imma ma yekunu mufreden. Ya da müfrettir. Ve lakin la yekunul münada fihi ma'rifeten. Fakat münada orada marife değildir. Anlaşıldı. Ve imma ya da ma la yekunu mufreden ve la marifeden. Bu da dördüncü kısım. Ne müfrettir ne de marifedir. Müfret de değildir, muzaftır, şimdi muzaftır. Marife de değildir, gayri muayyene nida ediliyordur. Tamam. Anlaşıldı. El kısmul evvelu birinci kısım ve hu el kısmul evvel ma la yekunu el münada fihi mufreden. Müfret olmuyor. Likemni mudafen. Muzaf olduğundan da. İfrat ortadan kalkmıştır. Muzaftır. Evet. Muzaftır. İster muzaftır. İster bu alem olsun. İster olmasın. Fark etmez. Sevan kere alemen mislu. Ya Abdallah ev gayre alemin mislu. Ya aduvallah. Ya aduvallah, ey Allah düşmanı. Alem değildir. Anlaşıldı. Vel kısmü s-sani ve huve el kısmü s-sani ma la yekunul münada fi mufreden. Müfrettir. Evet. Niye müfrettir? Likemnihi şibhe muzaf. Şibhe muzaf olduğundan. Evet, muzaf değil ama muzafa benzeyendir. Misru ya talian cebele. Ya hasenen vechuhu. Ya hayran min zeydin. Anlaşıldı. Ya talian cebele. Ey dağ tırmanan. Ya hasenen vechuhu. Ey yüzü güzel. Ya hayran min zeydin. Ey zeydin daha hayırlı. Vel kısmü salisu üçüncü kısım ve o üçüncü kısım nedir? Ma yekun el münada fihi, orada münada oluyor mufraden mufrad ve lakin illa ennehu la yekunu marifeten, marife olmuyor. Bel yekunu nekiraten, nekre oluyor. Li ademi kastı tayin, tayin kastı olması için. Mesela ya racülen, ya racülen, ey bir adam, herhangi bir adam, ey adam değil, ey bir tane adam, adam. Ya racülen min rical, yani adamlardan bir adam. Peki ne oldu halde bu? Mekulen li gayri muayyenin. Belirli bir kimseye, belirli olan bir kimseye söylenmiş değil. Yani belirli olmayana söylenmiş. Muayyen, belli bir adama söylersen ya racülü. Müfret ve marife olduğu için ala ma yurfu bin mebni olur. Mekulen li gayri muayyenin. Muayyen olmayana söylenmiş. Belirli değil yani. Demek ki buradan da ne anlaşılıyor? Harfini de tayini gerektirmiyor yani. kastedilirse tayin oluyor. Ey yani ne demek? Li raculin gayri muayyenin. Demek ki gayr burada nedir? Mevsufu mukadder olan bir sıfattır. Gayr sıfat ama mevsufu nedir? Mukadder bak onu koydu. Li raculin gayri muayyenin. Gayri muayyen bir adama söylenmiş. Ve hâzâ bu. Yani kavluhu Musallim'in li gayri muayyenin sözü tevkîtun li nasbi racülen. Racülenin mensup olmasını vakitlendirmedir. Ne vakitte racül mensup olur? He? Ne vakitte? Mekûlen li gayri muayyenin. Tamam mı? Hâle kemni mekûlen li gayri muayyenin. Vakte tamam mı? Vakte kevnihi gayra muayyenin. Gayri muayyen olduğu vakitte mensup olur. Gayri muayyen değil. Muayyen olduğu vakitte ne olur? Alama yurfu bihi mefni olur. Ya racullu. Ya racullu. Ama vakte kevnihi gayra muayyeni yekünül münada mensuben. Tamam. Ya racullen. La takyidun lehu. Tevkittir. Takyid değildir lehu. Lil münada. Yani linas bir racül. Racülün mensup olmasını kayıtlamak değildir. Yani çünkü mensup olmasını kayıtlamaya ihtiyaç yok. Anlaşıldı? Niye peki takyit değildir, tevkittir, vakit bildirin? لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْمُنَادَ الْمُفْرَدَ النَّكِرَ müfret ve nekre olan münada اِذَا كَانَ مَنْسُوبًا o mensubenin hal yapacağız. اِذَا كَانَ olduğu zamanda اِذَا كَانَ olduğu zamanda ne oldu halde mensuben mensup olduğu zamanda nedir? لَا يَحْتَمِلُ الْمُعَيَّنَ muayyene ihtimali yok ki. Zaten muayyene ihtimali yoktu. Muayyene ihtimali olsa kayıt olurdu. Muayyene ihtimali zaten yoktu. O zaman ne vakitte mensup oluyor? Vakte kevnihi gayra muayyeni. Tamam mı? Anlaşıldı? Vel kısmur rabi'u. Dördüncü kısım ise o nedir? Mâ lâ yekûnu mufreden ve lâ ma'rifeten. Müfret de olmayan, marife de olmayan. Mithlu, şimdi bu önemli. Ya hasenen vecuhuhu zarifen. O zarifen çok önemli. Tamam. Ya hasenen vecuhuhu. O zarifeni koymadıktan sonra ya talihan cebelen de getirebilirsin bunu misal olarak. Yani. Değil mi? Ya talihan cebelen muayyen kastedildiyse marifedir. Muayyen kastedilmediyse muayyen kastedildiyse nekiradır. Ya talihan cebelen. Minet talihine yani. Ey tırmanıcılardan bir tırmanıcı olursa nekredir. Anladın mı? Ya talihan cebelen muayyen adam tırmanıyor. Sen de ona söylüyorsun. Ya talihan cebelen ey dağ tırmanan adam. Halbuki 50 kişi tırmanıyor. Sen de diyorsun ya talihan cebelen ey dağ tırmananlardan bir tırmanan. Anlaşıldı? Ha bak şimdi ama burada ya hasenen vecud zarifen zarifen geldi mi? Bu marife değildir. Marife olsaydı hasenen ez zarif olurdu. Anladı? Biraz böyle uykuyla uyanıklık arası okuyor. Ya hasenen vecuhu ey yüzü güzel. Öyle güzel zarifen ve zarif olan. Evet. Ya şahsan hasenen vecuhu zarifen demektir. Ya şahsan minel eşhas yani şahıslardan bir şahıs ki hasenen vecuhu zarifen. Hakikatte o şahsanın sıfatıdır ama zahirde hasenenin sıfatıdır. Anlaşıldı? Bunun bu vasfı özellikle getirdi ki liyekünel mitalü nassan fi kevni nekiraten lem yuksat bihi muayyen. Muayyen kastedilmemiş bir nekre olduğuna ne olsun? Kesinlik olsun diye bunu getirdi. Anlaşıldı? Yoksa ya tane ancebelen marife olana da örnek olabilir, nekre olana da örnek olabilir. Ya tali ancebeleni, eğer muayyen kastedilirse, marife de muayyen kastedilirse nekredir? Şibe muzaf olduğu için zaten mensup. Anlaşıldı. Peki. وَلَمْ يُورِدْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَ اللّٰهِ لِهَذَا الْقِسْمِ Yani لِهَذَا الْقِسْمِ الرَّابِ Bu dördüncü kısım için getirmemiş. مِثَالًا مُسْتَقِلًا Yani bağımsız bir misal getirmedi. Yani. Mesela üç kısmın misallerini getirdi. Ya Abdallah dedi. Ya Tali'an Cebelen dedi. Değil mi? Ya Racülen مَقُولًا لِغَيْرِ مُعَيَّنْ dedi. Değil mi? Heh. Ama gelelim. Ya hasenen vecu zarifen diye ne yapın? Dördüncü bir misal gel. İd haythu tevaha niye getirmedi? Sebep şu. İd haythu tevaha haythu zahara yani intifa'u küllün minel kaydeyn şu iki kayden her birinin müntef olması zuhur ettiğinde haythu tevaha zahir olduğu zamanda intifa'u küllün minel kaydeyn yani minel ifradi ve ta'rif müfret olmak ve marife olmak ortadan kalktığı zaman ortadan kalkması zahir olduğunda neyle bir misalle şimdi sana verdiğimiz misallerde nasıl müfretlik ortadan kalkıyor tariflik nasıl ortadan kalkıyor bunu gösterdik mi? Gösterdik bak ya racülen dediğimiz zaman gayrimuayyen oluyor nekre oluyor bak değil mi gayrimuayyen olduğunu nekre oluyor müfretlik nasıl kalkıyor ya Abdallah olursa ya tamam o zaman ne yaparsın o zaman? İfrat ve terkip ortadan kalkmış. Müfret değildir. Muzaf veya şibi muzaftır. Ve muayyene söylenmemiştir. O zaman ne oldu? Örneğini yapabilirsin yani. Tamam. Ya Abdallah yani min ibadillah. He? Ya Abdallah min ibadillah. Hey Allah'ın kullarından bir Allah'ın kulu. Öyle değil mi? Muzaftır. Nekiradır yani herhangi bir kastedilme. Değil mi? Anlaşıldı. Ya tali'an cebele. Minet tali'ine. Daha tırmanıcı. Bir tırmanıcı yani. Ön güzel örneği de ya hasenen vecu zarife. Tamam. Peki şimdi izin cevabı gelmiş. Dikkat et. İz haythu tabaha intifa'u küllün minel kaydeyni bir misali yani örneklerle verilen örnek ile ifrat ve ta'rif kaydının ortadan kalkması ki zahir oldu sehule ne demek sara yesira yani artık kolay oldu ne tasavvuru intifa'ihima ma'an her ikisinin müntef olmasını tasavvur etmek düşünmek kolay oldu yani intifaul kaydeyni bir misalim var bir misalde her ikisinin de ortadan kalktığını ne yapabilirsin müfretlik de kalkmış muzaf olmuş şibi muzaf olmuş muayyenlik de kalkmış muayyen de değildir o zaman ne oldu işte hem müfret değildir hem de marife değildir yani bunu yapabilirsin اِذَا كَانَ الْاَمْرُ فَلَا حَاجَةَ اِلَى اِرَادِ اِتْيَانِ yani misalin lehu lil kısmı Rab. Dördüncü kısım için o zaman bir misal getirme ihtiyaç yoktur. Alen firadihi yani müstakille yani. Ma ennel misale saniye ve şunu da söyleyelim. İkinci misal ma ennel misale saniye yani ma la yekunu mufreden müfret olmayan tamam mı? Niye müfret olmayan? Likemni şibe muzaf. Şibe muzaf olduğundan dolayı müfret olmayan yahtemiluhu zaten ona ihtimali olur. Değil mi? Yahtemilu ihtimal eder en yekune misalen lil kısmin rabi'i dördüncü kısma misal olmaya da ihtimali vardır fe yumkinu mümkün olur en yurada bi kavlihi ya tali'an cebelen neyim gayru muayyenin gayru muayyen murad edilmesi mümkün gayru muayyen murad ettiğin zaman müfret değildir şibi muzaktır muayyene söylenmemiştir, marife değil. Anlaşıldı? Ve hâzîl ibâratu, bu ibâre. Yani, ya tâli'an cebne e'ammu, şamil, şumulludur. Ziyadesiyle kapsayıcıdır. Min en yurade biha muayyenun. Muayyenin murad olması o zaman ne olur? Feyekûnü. Misalen lil kısmı sani. İkinci kısmın misali olur. Evveyatta neyin murad edilmesi? En yurade biha vahidun gayru muayyenin. Tamam. Gayr-ı muayyenin murad edilmesine de şamildir. Öyle değil mi? Ve öyleyse bir müfredin, müfred de değildir. Likevlişi ve mudaf. O zaman feyekün olur. Misale bir kısmın rabi'i, dördüncü kısmın nesi olur? Örneği olmuş olur. Anlaşıldı değil mi? He? Peki. Femsiletül aksami. Öyleyse kısımların örnekleri ki el-erba'a yani dört kısmın örnekleri bi esriha. Bi esriha, bi cemi'iha. Hepsi, bütünü mezkûretün zikredilmiştir. Şu kitap, kitabın içinde hepsi ne olmuş oluyor? Zikredilmiş oluyor. Anlaşıldı? Yani, ya tali'an cebeleni sen muayyene mekul olduğunu kabul edersen, ikinci kısmın örneği olur. Ya tali'an cebelen mekulen li gayri muayyen olursa, o zaman da dördüncü kısmın ne olmuş olur? Örneği olur. İkisini de murad etmene ki şamildir. Her ikisini de kapsıyor. Muayyenin murad edilmesine, gayr-ı muayyenin murad edilmesine de ki şamildir. Ve o zaman kitabın içerisinde dört kısmında örneği ne yapılmış oluyor? Zikrediliyor. Ya hasenen vecu zarifeni de getirmene ne olur? Gerek kalmadı. Anlaşıldı. Ve hadil emsiletu. Bu örnekler külla hepsi misaliyen emsiletun liması vel müstegasi. Ve hâzîl emsiletü, şu örnekler, ya Abdallah, ya tali'an cebelen li muayyen, ya tali'an cebelen li gayri muayyen, ya racülen mekulen li gayri muayyen. Tamam mı? Bunların hepsi, bu misallerin tamamı emsiletün, bunlar örneklerdir. Evet. Emsiletün, evet, misal emsiletün. Misalün emsiletün. Değil mi? Ve hâzîl emsiletü, kulluha emsiletun lima lil münada ellezî kâne sivel müstegâsî. Müstegâsın dışındaki olanları örnektir. Şimdi sen masivâhuma deyince iki şey girdi. Masivâhuma müfret marife olan ve müstegâs olan münadanın dışındaki dedin. Tamam, bunların hepsi müfret marifenin dışındadır. Ama aynı zamanda bunların hepsi nedir? Müstegâsın da dışındadır. Müstegâs olması için ya başına lam olacak ya sonuna Elif olacak. İkisi de yok. Zaten bunlar aynı, bu aynı bu insanlar aynı zamanda müstegas olan münadanın da dışındadır. Yani. Onlara da örnektir. Yani bunlar müfret marifenin dışında olduğu gibi bunlar aynı zamanda müstegas olan münadanın da dışında olan örneklerdir. Bunu emsiletün yapın yani. Emsiletün. Ve hâzil emsiletü külle emsiletün. Bu misallerin tamamı misallerdir. Lima. Lil münada ellezî kâne sivel müstegâs. Yani bil elif ev billah. Eyzan. Yani kemâ kânet emsileten. Kemâ kânet hâzil emsile. Emsileten limâ sivel münada el müfredi el ma'rifeti. Müfred marifenin dışındakilere örnek olduğu gibi müstegâsın dışındakilere de nedir bunlar? Örnektir. Şimdi ya Abdallah dediğin zaman bu müfred marife değildir. Aynı zamanda müstegâs da değildir. Ya tali'an cebelen. Ya tali'an cebelen müfret marife değildir. Aynı zamanda müstegas da değildir. Ya racülen müfret marife değil. Tamam. Şey de değildir. Söyle. Müstegas da. Anlaşıldı? Fe izâ kânel emru kezâlik felâ hâcete ihtiyaç yoktur. İlâ irâdi misâlin lehu. İlâ irâdi misâlin lehu limâ sivel müstegas. Müstegas olmayana da bir örnek getirmeye gerek yoktur. İhtiyaç fela hacete ihtiyaç yoktur. İlâ irâdi misâlin lehu yani limâ sivel müstegâsî. Müstegasın dışındakine de bir örnek. Bunların da hepsi müstegasın dışındadır. Bir daha sana bak müstegas olmayana diye bir örnek getireyim demeye gerek yok ki. Bunların hepsi zaten müstegas olamaz. Çünkü müstegas olması için ya başına lem olacak ya sonra ala hidetin yani ala istiklalin yani müstakillen bir örnek getirmeye ihtiyaç